söylenenler hayır mı şer mi bilemiyorum ki, nereden bileyim, ay kimlere sorayım, şşt, nerelere gideyim. Seven sürer sefasını, ah kara sevdalar, çeken bilir acısını, seven sürer sefasını, oralarda mevsim yaz mı, bu nameler saz mı caz mı, benim gönlüm kar mı buz mu, bilemiyorum. Nereden bileyim, ay kimlere sorayım, nerelere gideyim. Teselliler mi içiyorsak sebebi belli, söylenenler hayır mı şer mi bilemiyorum ki, nereden bileyim, ay kimlere sorayım, nerelere gideyim. Benim gönlüm kar mı buz mu, bilemiyorum ki, nereden bileyim, ay kimlere sorayım, şşt, nerelere gideyim. Teselliler mi içiyorsak sebebi belli, söylenenler hayır mı şer mi, bilemiyorum ki, nereden bileyim, ay kimlere sorayım, şşt,